हो जाए ना भविष्य में घटना को अनिष्ट, राजनीति ज्ञाता परम विद्वजन सिरताज, धीवर की चातुरी को जान गए युवराज। होता प्रभात जिस तरह उदय दिन कर तम राशि हटाने को, सत्यव्रत जो ही खड़े हुए उसका संदेह मिटाने को। उस समय सत्य तेजस्वी का ऐसा प्रभाव जग व्याप गया, नव मंडल थल की कौन कहे सारा भूमंडल कांप गया। थर थर धरती थर थरा उठी, छूटा बल कुंजर व्यालों का, डगमगा गए गिरवर सागर, दिल दहक उठा दिक्पालों का। महाभयंकर स्वर हुआ सिहर उठा संसार, तोप वज्र कुछ भी न था, थी गंगा की धार। सुत का कौशल देखने मां ममता की खान, हुई प्रवाहित हृदय में देवव्रत के आन। मां के पाकर कमल पद गदगद किया प्रणाम, महाशक्ति संपन्न हो बोल उठा बल धाम। हे भूतल के रहने वालों, सुरपुर के देवों दिक्पालों, हे चंद्र सूर्य नव रख वालों, दुनिया के सारे दिल वालों, हे अग्नि वरुण इत्यादि देव, सबको साक्षी कर कहता हूँ, अनसुनी प्रतिज्ञा आज तलक मैं हाथ उठा कर कहता हूँ। मैं राज प्रथम ही छोड़ चुका, धीवर को फिर भी शंका है, मेरी संतान बाधक हो उसको ऐसी आशंका है। इसलिए सुनो मैं कहता हूँ, पृथ्वी से व्योम से कहता हूँ, बाहर मुख से अंतस्थल से मैं रोम रोम से कहता हूँ। धीवर प्रण रक्षा हित अब मैं अविवाहित जन्म बिताऊंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रह कर पितु पूजा धर्म निभाऊंगा। प्रण स्वागत में दुंदु भी घहर उठी घन घोर, सुर नर किन्नर ने किया जय जय जय छहुओर। प्रकट हो गए जाह्नवी उसी समय हर्षाय, छाती पालित तनय को छाती लिया लगाए, नभवाणी ने गरज कर कहा धन्य हो तात, देवव्रत तुम आज से हुए भीष्म विख्यात। महाभारत कथा संख्या एक का भीष्म प्रतिज्ञा यहां समाप्त होता है।